cina kulta Allah ka bayyana mai nan mai suna hakan nake ta nema da homai soyayya ta kin gode ke na sare rayuwa ta yarda da ni mai zauna har abada ba zan fushi da ke ba na baki zuciya ta yarda ke ba ni zuciyar ke kema saba har abada kici a zuciyata na baki daga mata jani ke kai ni inda zana huta ni so na kike furta sai hankali ya kwanta zuciyata ni kike soyayya har zuciyar kike ma so da ma kawai ka furta san ma ka tambaya ta dan kawa handa ita mene yasa ka janya batun aure ka yau dare ne nima da homai soyayya ta kin gode ke na sare rayuwa ta yarda da ni mai zauna har abada ba zan fushi da ke ba na baki zuciya ta sa kaina ya fanshi ni ne da juje kaina